け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 的な強さを誇るフリーザを相手に互角に戦うピッコロ。そしてフリーザの一瞬の動揺をついて攻勢に転じ、見事にパンチを叩き込んだ。激怒のフリーザが第2の変身。 Widzieliście? Myślałem, że Frezer da za wygraną. Tak, ale szanse są nadal wyrównane. Szatan Serduszko wygra, wierzę w niego. Musi za wszelką cenę pozbyć się tego drania. Stać go na to. Jest ode mnie lepszy, chociaż ja go rozniosłem na strzępy. Dzięki szatanowi wyjdziemy cało z tej opresji. Na pewno. Wiedziałem, że ma coś wspólnego z naszym przyjacielem Nilem. Razem powinni pokonać Frezera. Zdumiewa mnie jego siła. Gdzie on trenował? Już wkrótce i ja stanę na nogi. Oby wytrzymał do tego czasu. Przyznaj, panie, iż dobrze się stało, że to właśnie on odzyskał życie. Tylko on zdolny jest pokonać Frezera. Obyś się nie mylił, inaczej będziemy zgubieni. Walczmy. Wydaje ci się, że wygrasz. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Czy on go zabił? Tego się obawiam. Dlaczego go posłuchaliśmy? Trzeba było włączyć się do walki. Oczywiście, chciał nam wmówić, że jest najlepszy. Co za bzdura, już po nas. Dobrze mu tak. Oszukał nas, twierdząc, że jest najsilniejszy. Co z nami będzie? Trzymaj się, szatanie. Wkrótce do was dołączę. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Co mu jest? Wygląda, jakby nie żył. Nie mówiłem? Wiedział, że będzie miał do czynienia z potężnym przeciwnikiem. Oby z tego wyszedł. Gratulacje, znowu sobie poradziłeś. Jesteś zawziętym przeciwnikiem. Postanowiłem zaproponować ci wyższy poziom walki. Tym razem dam z siebie wszystko. Wydawało mi się, że już nam pokazał szczyt swoich możliwości. A on wciąż jest bardzo silny. Prawdziwa bestia. Jestem gotów. Bijmy się, ale na poważnie. Co to ma znaczyć? Na twoim miejscu poddałbym się bez zastanowienia. Skoro nie chcesz ustąpić, czekam. Czeka cię duża niespodzianka. Oszalał? Jedna porażka mu nie wystarczy? Naraża się na totalną klęskę. Nie może przegrać. Też tak myślę. Żaden z nich nie chce ustąpić. Szatan postanowił pomścić swój lud i nic go nie powstrzyma. Zaatakowałeś moich ziomków. Zniszczyłeś coś, co było mi najdroższe. Zapłacisz za to. Odwagi, szatanie. Możesz wygrać. Potrafisz. Trzymaj się, szatanie. Uwolnij nas od tego tyrana. Rozpraw się z nim raz na zawsze. Chyba role się odwróciły. Po co to całe przedstawienie? Twoje ognie nie robią na mnie wrażenia. Zobaczysz, co będzie dalej. Czujesz, jak wzbiera we mnie gniew na meczan? Spotka cię dotkliwa kara. Widziałeś? Udało się. Wygrał. Jesteś wspaniały. Gratulacje. O ile się nie mylę, Songo powinien niebawem stanąć na nogi. Jeżeli szatan wytrzyma jeszcze chwilę, uratujemy głowy. Żegnaj, tyranie. Gdzie on się podział? Może nie żyje? Spójrzcie w górę. Nie spodziewałem się, że tak szybko wrócisz. Zaskoczyłem cię. Chyba się nie zrozumieliśmy. Mówiłem ci, że jestem niezniszczalny. Tak ci się tylko wydaje. Myślałeś, że mnie pokonasz. W każdej chwili mogę przybrać postać super frezera. Zyskam nadludzkie siły. Nie próbuj mnie straszyć. Pokazałem ci, do czego jestem zdolny. Tobie wciąż jest mało. Otwórz szeroko oczy, ujrzysz niezwykłe widowisko. Zapewniam cię, przestraszysz się jak nigdy w życiu. Każda transformacja dodaje mi sił. Według moich obliczeń mam jeszcze prawo do 2 transformacji. Czyżby obleciał cię strach? Nie znam tego uczucia. Sprawa wygląda poważnie. Nic z tego nie rozumiem. Co on wygaduje? Chciał powiedzieć, że może być jeszcze silniejszy. Tego brakowało. Sytuacja robi się beznadziejna. Uwaga, kurtyna w górę. Ty pierwszy masz szansę ujrzeć 2 transformację. Spotkał cię wielki zaszczyt. Chyba zdajesz sobie z tego sprawę. Dosyć gadania. Przejdźmy do czynów. Miej oczy szeroko otwarte. Za moment stanie przed tobą najpotężniejszy człowiek wszechświata. Oh. Przepraszam, że kazałem ci czekać. Jestem gotów do walki. Czekam na twój sygnał. Prawdziwy potwór. Wcale tak bardzo się nie zmienił. Nadal jest obrzydliwy. Żartujesz? Nie wiem, czego się spodziewałeś, ale widziałeś jego ciało? To drapieżna bestia. Martwi mnie, że odzyskał spokój. Chyba panuje nad sytuacją. Nie widać po nim zmęczenia. Jest w świetnej formie. Mam wrażenie, że w tyrana wstąpił jakiś potężny duch. Obawiam się, że wynik walki jest z góry przesądzony. Nawet gdybym odzyskał siły, byłoby za późno na interwencję. Co robić? Wiedziałem, że Frezer różni się od innych wojowników, ale żeby do tego stopnia? Mówiłeś, że jesteś ode mnie szybszy? Udowodnij mi to. A cóż to? Skąd ten spokój? Zaraz cię ożywię. Podtrzymuję to, co powiedziałem. Może jesteś silniejszy, ale na pewno wolniejszy ode mnie. Nigdy mnie nie dogonisz. Miło mi znów cię widzieć. Co ty na to? Myślałem, że jesteś ode mnie szybszy. Widziałeś? Frezer jest szybszy od szatana. To straszne. Masz rację. Frezer na każdym kroku jest lepszy. Trzymaj się, Nail. Nie daj się. Jeszcze nie wszystko stracone. Na szczęście żyję. Nie martw się. Postawię cię na nogi. To dziecko jest genialne. Uleczył Son Gohana dotknięciem dłoni. To już koniec. Biedny szatan serduszko. Nadal masz chęć walczyć? Nadal uważasz, że jesteś ode mnie szybszy? Ośmieszasz się. Niechaj to będzie nauczką dla ciebie i twoich przyjaciół. Jeszcze jeden cios i będzie po wszystkim. Atakuj! Tak! Piccolo! Sarà la fine! Son Gokan! Wracaj! Pomogę mu! Co robisz? Puść mnie! Chcesz zginąć? Ty też? Nie można go tak zostawić! To niebezpieczne! Frezer wszystkich wykończy! Niech pomyślę! Jeszcze nie wszystko stracone! Wiem, co zrobię! Ten mały ma magiczną moc, uzdrowił szatana. Może mógłby zmienić mnie w potwora? Wtedy wygramy. Druga transformacja dodała Frezerowi nadludzkich sił. Szatan serduszko musiał ulec. Na szczęście Son Gokan ruszył mu na pomoc. Czy zdoła go uratować? が強くなったと言ってもフリーザーには通じねえ。 俺たちサイヤ人は死の一歩手前で復活した時には強さが増すんだ。早くしろ。フリーザーが最後の変身をする前にこの俺を半殺しにするんだ。 次回ドラゴンボール Z 恐怖しろフリーザーは最